Gramy na bio. Mamy ponad 100 produktów każdego dnia. Warzywa, owoce, nabiał, pieczywo i oferta ciągle się powiększa. Spotkaj się z nami na BioExpo Warsaw i dołącz do naszych biodostawców. Lidl. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Stałe finansowanie mediów publicznych zapewni odpowiednia ustawa, zapowiada w Trójce przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Narkotyki w walizkach warte ponad 1,5 miliona złotych znaleźli je celnicy z warszawskiego Okęcia. Jest ratunek dla części biur Thomasa Cooka. Biuro podróży z Sunderlandu wykupiło ponad 500 placówek bankruta. W kolejnej kadencji będzie systemowe rozwiązanie finansowania mediów publicznych. Zapowiedział to w salonie politycznym Trójki szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Dopóki Prawo i Sprawiedliwość będzie miała mandat od wyborców do sprawowania rządu, to media publiczne będą miały pieniądze, niezależnie od tego, czy będzie ustawa, czy jest i kiedy będzie systemowa ustawa. Ale będzie ta ustawa, panie ministrze? Będzie, w nowej kadencji będzie. Systemowe rozwiązanie jest niezbędne, nie tylko dlatego, że dotychczasowy system finansowania, czyli abonament, jest nieefektywny, ale również jest niemoralny. Ponieważ oznacza, że około miliona gospodarstw domowych płaci na media publiczne, a inne nie, podkreślał Krzysztof Czabański. Niedzielna frekwencja w wyborach może być rekordowa, uważa minister w Kancelarii Prezydenta. Paweł Mucha ma nadzieję, że Polacy licznie dadzą wyraz swojego zainteresowania wyborami. Niektórzy mówią o frekwencji nawet, daj Boże, żeby tak było, takiej, która będzie sięgała poziomu z roku 89. Widać mobilizację... Czyli ponad 60. Widać mobilizację ludzi, którzy chcą rozstrzygać i to bardzo dobrze, bo ja zawsze mówię o tym, że wszelkie spory rozstrzyga suweren, czyli my wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem przekonany, że przy wysokiej frekwencji będą zapadały rozsądne decyzje na przyszłość. Cisza wyborcza rozpoczyna się jutro o północy, a w niedzielę między 7 a 21 wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Pakiet postępowań przeciwko krajom członkowskim ogłosi dziś Komisja Europejska. Na liście jest pozew przeciwko Polsce za system dyscyplinarny wobec sędziów. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka jako pierwsza informowała o pracach w komisji nad skargą do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ustaliła, że decyzja zapadła na wczorajszym posiedzeniu komisarzy. Ten pozew to zakończenie kilkumiesięcznego postępowania Komisji przeciwko Polsce. Bruksela rozpoczęła je w kwietniu, bo uznała, że system tzw. dyscyplinarek narusza niezawisłość sędziowską. Argumentowała, że system nie gwarantuje bezstronności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Polski rząd kilka tygodni temu odrzucił wszystkie zastrzeżenia. Zapewniał o gwarancjach niezależności sędziowskiej i o prawidłowo funkcjonującym systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ten spór rozstrzygną teraz sędziowie z Luksemburga. A pozew przeciwko Polsce przygotował wiceszef komisji Frans Timmermans, który jeszcze przez 3 tygodnie będzie zajmował się kwestią praworządności. Od 1 listopada pracę ma rozpocząć nowa komisja, a w niej Holender ma być nadal wiceszefem, ale zajmować się będzie sprawami klimatu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Narkotyki warte ponad 1 700 000 złotych zarekwirowali na lotnisku Chopina funkcjonariusze z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. Ważąca ponad 8,5 kg heroina była ukryta w walizkach. Narkotyki przewoziły dwie podróżne obywatelki Holandii i Wielkiej Brytanii, które przeleciały z Johannesburga do Warszawy odrębnymi rejsami. Obie kobiety zostały zatrzymane, przesłuchane, a sąd zastosował wobec nich 3-miesięczny areszt. Biuro podróży z Sunderlandu wykupiło ponad 500 biur Thomasa Cooka, starszej agencji turystycznej na świecie, która zbankrutowała w ubiegłym miesiącu. Placówki będą działać pod nowym szyldem. Firma Hays Travel zachęca zwolnionych pracowników Thomasa Cooka, aby ubiegali się o zatrudnienie w nowym miejscu. Ponad 500 biur zamkniętych w zeszłym miesiącu teraz na nowo otworzy swoje drzwi. W sumie uratowanych może zostać ponad 2,5 tysiąca stanowisk. Cieszę się, że dopiliśmy umowę, ale też, że dajemy pracę tylu ludziom. Wielu z nich płakało ze szczęścia. Mówi BBC John Hays z rodzinnej firmy Hays Travel, stworzonej 40 lat temu w mieście Sunderland. Z dnia na dzień rozmiar firmy zwiększył się 3-krotnie, a eksperci komentują, w cyfrowym XXI wieku przejęcie i to na tak dużą skalę to odważny biznesowy krok. Przypomnijmy, przedwczoraj zakończyła się największa od czasów II wojny światowej akcja ratunkowa. 150 samolotów przywiozło do domu z wakacji 150 tysięcy pasażerów. Pasażerów, których bankructwo najstarszego biura podróży na świecie zostało poza granicami Brytanii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Mateusz Fusiarz. Spokojnie, sprawnie i szybko polscy siatkarze 3-0 pokonali Egipt w swoim 7, a 6 wygranym meczu Pucharu Świata w Japonii. Jutro znów o nieludzkiej porze, bo w 5:30 rano biało-czerwoni zmierzą się z Australią. Za to dziś wieczorem inna nasza reprezentacja, ta piłkarska, zmierzy się w eliminacjach Euro 2020 z Łotwą. To będzie drugi mecz Polaków z Łotyszami, pierwszy po męczarniach, ale wygrali 2-0. Teraz też nasi wystąpią w roli faworyta, ale kluczowe jest, żeby nie tracić głowy i zachować pokorę, mówi trener Jerzy Brzęczek. Wiemy o tym, że jesteśmy faworytem, ale myślę, że historia uczy takiej pokory. Pamiętam mecz, w którym miałem przyjemność grać. Wygraliśmy 1-0 z San Marino paręnaście lat temu i bramkę zdobyliśmy ręką. To nie są zawsze łatwe spotkania. Oczywiście one są łatwe, jeżeli dobrze to spotkanie się wejdzie, zdobędziesz bramkę i wtedy ten mecz inaczej wygląda, ale podchodzimy do tego z tą świadomością, że chcemy zagrać dobre spotkanie. Początek meczu o 20:45. W tenisie dzisiaj też mecze Polaków. Jeden na turnieju w Tianjin już za nami. Magda Linet nie namęczyła się w starciu z Kuruminarą. Japonka skreczowała jeszcze w pierwszym secie. Polka ma ćwierćfinał, a w poniedziałek awansuje do czołowej 40 rankingu WTA. W Szanghaju grają już Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Mecz Huberta Hurkacza z Grekiem Tsitsipasem rozpocznie się prawdopodobnie około 11. To teraz przenieśmy się za ocean, a stamtąd niestety docierają niepokojące informacje. Jeszcze kilka godzin temu amerykańskie media pisały, że może nie dojść w Tampie na gali UFC do walki Joanny Jędrzejczyk i Michelle Waterson. Polka miała nie zmieścić się w limicie kategorii słomkowej. W mediach społecznościowych Jędrzejczyk starała się jednak uspokoić kibiców. Joanna Jędrzejczyk w mediach społecznościowych napisała m.in. trwa walka, ważenie w piątek, zachowajcie spokój, wszystko w porządku, krok po kroku, zobaczymy się tam. Tydzień temu Polka miała poinformować UFC, że nie będzie w stanie uzyskać limitu wagowego kategorii słomkowej, który wynosi 52 kg. Wciąż jednak nie wiadomo, czy dojdzie do sobotniego starcia, które w przypadku zwycięstwa mogło otworzyć Jędrzejczyk drogę do odzyskania mistrzowskiego pasa. Pojawiła się propozycja, żeby obie zawodniczki walczyły w tak zwanym limicie umownym, ale Waterson się na to nie zgodziła i ma nadzieję, że zbicie wagi przez Polkę zakończy się pozytywnie i dojdzie do walki. Decyzja w tej sprawie może zapaść w każdej chwili. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Jeszcze hokej, gra Liga. Unia Oświęcim pokonała kadrę PZHL 8-0 w spotkaniu 7 kolejki Ekstraligi. Liderem tabeli jest GKS Katowice z dorobkiem 20 punktów. Drugi jest GKS Tychy, a trzecia właśnie Unia. A skoro mówimy o sporcie spod znaku kija i krążka, to jeszcze ciekawa informacja z Wielkiej Brytanii. Zespół Guildford Phoenix ma nowego bramkarza. Został nim Czech, co raczej nie dziwi, w końcu Czesi za hokejem szaleją. Ale precyzując, nowym golkiperem ekipy z hrabstwa Surrey został Petr Czech. Ten sam, który bronił w Chelsea czy ostatnio Arsenalu. Cóż, jedni zmieniają korki na trenerskie pantofle, inni korki na łyżwy. Ale przy futbolu Czech pozostaje, wciąż jest doradcą do spraw technicznych i sportowych w Chelsea. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 4 z zachmurzeniem dużym, ale synoptycy nie wykluczają większych przejaśnień. Może również przelotnie padać. A wysoko w Tatrach poprusze śnieg, a w Sudetach będzie padał deszcz ze śniegiem. Na zachodzie i lokalnie na południu możliwe burze. 10 stopni w Zakopanem, 12 w Koszalinie i Olsztynie, 13 w Warszawie, Lublinie, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, a najwięcej 15 we Wrocławiu, Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład zaparownicę do ubrań Philips z szybkim nagrzewaniem do 45 sekund. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 160 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience. Weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Jeżeli najważniejsze jest utrzymanie rodzinnego ciepła, na Allegro kupisz groszek węglowy z darmową dostawą Czarna Perła za 819 zł za tonę. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowid.

Comeback Kid, Sharon Van Etten. Zmierzając dzisiaj do Państwa przez szarą, trochę deszczową Warszawę, pomyślałam, co ja mam zrobić, żeby jakoś odczarować ten dzień. No na szczęście mamy od tego piosenki. Wszystkim mądralom, którzy mówią, że z czterdziestkami jest coś nie tak, proszę pokazać tę płytę. The Clash, London Calling, płyta, która obchodzi w tym roku swoje 40 urodziny i z niej Train in Vain. Trudno w to uwierzyć, bo to piosenka, która ma swoje miejsce w historii muzyki, że niewiele brakowało, a nie znalazłaby się na tej płycie. Była przygotowana na kompilację magazynu New Musical Express, kiedy już zakończono pracę nad płytą London Calling, kiedy już tłoczono okładkę tej właśnie płyty, zresztą okładkę tak samo słynną jak muzyka na tym albumie. No i finalnie okazało się, że nic nie wyszło z tej właśnie planowanej składanki muzycznej magazynu, no a jest ta nagrana, gotowa piosenka i tak właśnie w ostatniej chwili, a nawet chwilę za ostatnią chwilą znalazła się jednak na słynnej London Calling. We walked arm in arm, but I didn't feel his touch. The desire I'd first tried to hide, that tingling inside, was gone. And when he asked me, "Do you still love me?" I had to look away. I didn't want to tell him that my heart grows colder with each day. When you love so long that the thrill is gone and your kisses at night are replaced with tears. When you're

Rzeczpospolita informuje o tym dzisiaj także, że uwaga, o 60% w ciągu 6 lat wzrosły ceny działek pod domy na Mazurach. Grunty drożeją w całej Polsce, także pod osiedla wielorodzinne i biura. Kto ma, proszę Państwa, taką działkę i będzie decydował się komuś innemu odsprzedać, a może ma takie duże działki, będzie próbował sprzedawać je częściowo. Kupił je po dużo niższych cenach, to coś mi się wydaje, panie Adamie, że to jest świetna okazja, by zarobić. No pewnie już niepowtarzalna. Dlatego, tak, że teraz... Dzisiaj wyjść w ten biznes to niekoniecznie. Tak, wyjść z niego kiedyś, to kiedyś jak się kupowało te ziemie jeszcze nie odrolnione, tylko jako tereny rolnicze, to za grosze się to kupowało. I rzeczywiście wtedy biznesy na Mazurach były gigantyczne. I teraz ta ziemia, no, ulokowany kapitał zaczyna pracować. Więc to jest zrozumiałe zjawisko. Czy to się utrzyma na dłuższą metę? Znawcy twierdzą, że to już się trochę ustabilizowało, bo te ceny tak bardzo poszły w górę, że gdzieś jest granica. Wie pan, bo to interesuje każdą stronę. Ci, którzy mają ziemię, zastanawiają się sprzedawać teraz, bo jest rzeczywiście bardzo drogo i być może za chwilę będzie taniej, nie zyskam już tyle. A ci, którzy chcieliby kupić, to się zastanawiają kupować teraz, bo za chwilę będzie drożej, czy poczekać, bo spadnie. No z tymi spadkami to pewnie może być trudniej, ale z tym rosnącymi cenami to też podejrzewam, że to szaleństwo już się kończy. Niemal co trzeci podejrzany o najcięższe przestępstwa fakturowe usłyszał zarzuty, uwaga, które mogą się skończyć nawet 25 lat w więzieniu, panie Adamie. Niesamowite, ćwierć wieku. Z danych udostępnionych Dziennikowi Gazecie Prawnej przez Prokuraturę Krajową wynika, że od wejścia w życie w marcu 2017 roku kontrowersyjnej nowelizacji kodeksu karnego już w prawie 100 sprawach śledczy sięgnęli po paragrafy zrównujące wystawianie pustych faktur z tymi najcięższymi przestępstwami. No ten proceder na taką skalę był rzeczywiście niebezpieczny dla państwa, bo to były operacje absolutnie nielegalne, kryminalne i to, że ktoś chciał się temu przyjrzeć i zaczął to ścigać, to jest okej. Tylko teraz te sprawy, 100 przypadków już jest badanych, ale żaden wyrok jeszcze nie zapadł. W związku z tym zobaczymy, jakie będzie orzecznictwo, bo w tej chwili to chyba nie to jest najważniejsze, że to jest aż tam 25 lat. Tylko, że taka kara dosięgnie tych, którzy ten proceder uprawiali. Poczekamy, zobaczymy. Sama intencja jest dramatyczna, ale okoliczności wskazywały na to, że potrzebna, bo to naprawdę w niektórych przypadkach to były gigantyczne afery finansowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrafi zapewniać obywatelom bezpieczeństwo socjalne, mówi prezes ZUS-u, profesor Gertruda Uścińska w wywiadzie opublikowanym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dzisiaj ZUS obchodzi 85. urodziny, 85. rocznicę powołania, specjalne uroczystości w centrali ZUS-u. W tym wywiadzie w Rzepie jeden ciekawy cytat. System ubezpieczeń społecznych, mówi pani prezes, ma ponad 3 biliony złotych zobowiązań zaciągniętych na kilkadziesiąt lat wobec 23 milionów osób ubezpieczonych w naszym systemie. Te liczby, panie Adamie, porażają. No porażają, ale moim zdaniem nie te liczby są najbardziej zdumiewające. A co pana najbardziej zdumiało? Najbardziej zagrożenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikające z sytuacji demograficznej kraju, starzejącego się społeczeństwa, niskiej dzietności i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta perspektywa, ten horyzont czasowy wydłużony wygląda nieciekawie. Natomiast w tym wywiadzie imponuje mi co innego. Aha. Te 80 lat ZUS-u, 85 nawet, w trzech różnych formacjach ustrojowych. Aha. W dwóch epokach historycznych. Sporo się wydarzyło przez 85 lat. Sporo się wydarzyło i ta instytucja trwa. To znaczy, że fundamenty, jak powstawał w tym 33 roku, zostały skrojone... 34. Zostały skrojone rewelacyjnie. Bo przecież później były drobne, różne modyfikacje, ale sam system funkcjonujący w Polsce był stabilny i bezpieczny przez 85 lat. Jest to imponujące. To wniosek, panie Adamie, tego wątku niech będzie taki, że skoro tyle epok historycznych, tyle się przez 85 lat wydarzyło i ZUS stoi, to może nawet kryzys demograficzny. Tylko, że dzisiaj popełniamy taki błąd, że lubimy przy tym ZUS-ie manipulować.

na moim Instagramie. Aktualnie wita Państwa zdjęcie inspiracji tej piosenki, bo tą inspiracją jest słynny hotel w Los Angeles, Chateau Marmont, hotel, który obchodzi w tym roku swoje 90. urodziny i pomyślałam, że skoro jest w pięknym i często częściej słonecznym Los Angeles, to poświęcimy mu dzisiaj chwilę uwagi. Przed chwilą Angus i Julia Stone. A propos Instagrama, oczywiście zachęcam jak zawsze do kontaktu i korespondencji. Można tam, można na moim Facebooku, można także oczywiście do mnie pisać anna.gacek@polskieradio.pl. No i lobby hotelu Chateau Marmont właśnie w tej piosence Father John Misty z płyty I Love You, Honey Bear. Pytanie, czy dobrze kojarzę ten hotel z filmem Somewhere Sofii Coppoli? Zdecydowanie dobrze. Jeśli jest jakiś hotel, który mógł być schronieniem i miejscem zamieszkania kogoś zmęczonego, wypalonego sławą i Hollywood i kogoś zepsutego tym wszystkim, to jest to adres numer jeden. Myślę, że nie tylko w Los Angeles, ale i na całym świecie. Ale Chateau to nie tylko inspiracja, którą słychać później w piosence, to także potrafi być studio nagraniowe. Zatem przenieśmy się na siódme, dobrze pamiętam, siódme piętro hotelu. Standing in line to see the show tonight and there's a light on, heavy glow. Waiting for my street, but not the